Sikorski. To był serwis Trójki. Sobota z przelotnym deszczem i burzami na południu i zachodzie kraju i znów upał. Niemal w całym kraju powyżej 30 stopni, mniej tylko nad morzem. 22-27. Trójka. Program trzeci. Festiwal 2014. Ofensywa. No i proszę Państwa, zaczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Tutaj Anna Gacek i Piotr Stelmach do drugiej po północy. Czy ty już mniej więcej, Ania, wiesz, jaki będzie program, jeśli chodzi o gości jutro? Bo macie naprawdę sporo godzin stąd. Program będzie ambitny, to mogę powiedzieć. Dzisiaj, kiedy patrzyłam na to, jak osoby, z którymi mamy tutaj przyjemność współpracować przy organizacji audycji, wpisują kolejne nazwiska na mojej liście życzeń i ta strona papieru robi się coraz gęstsza od tych nazwisk, to zaczęłam myśleć, jak ja to właściwie wszystko w te 3 godziny pomieszczę. No rzeczywiście szykuje się jutro mieszanka, po pierwsze międzynarodowa, po drugie trochę już tradycyjna. Są osoby, bez których, przyznam, nie wyobrażam sobie sobotnich spotkań ze słuchaczami z Doliny Trzech Stawów. To jest między innymi fotograf Jacek Poręba, który mamy już taką naszą małą tradycję, że zawsze się spotykamy i właściwie tak to wychodzi, że nie rozmawiamy ani o fotografii, ani o muzyce, ani nie o festiwalu, a to wszystko gdzieś się tam miesza i łączy w tych właśnie wątkach. I mam wrażenie, że co roku coraz bardziej rozwijają się nam te rozmowy, te opowieści i idą w sobie tylko w znanym kierunku. Jonathan Ponman oczywiście musi być naszym gościem. To jest też jedna z takich osób i taki dobry duch tego festiwalu. Zresztą powiem, wtrącę tutaj coś. On ma niezwykły sposób mówienia i opowiadania. Masz wrażenie, że on każde zdanie, które mówi, waży i to zdanie coś znaczy. Ono ma swoją wagę, swoją ciężkość. Poza tym musimy nadrobić, bo w ubiegłym roku, kiedy był moim gościem, spieszył się na koncert, więc porozmawialiśmy sobie chwilkę. Mam nadzieję, że tym razem będzie to dłuższa rozmowa. Będą także oczywiście muzycy polscy, którzy jutro występują w tej pierwszej, powiedzmy, części festiwalowego dnia. Między innymi zespół, który, przyznam, mnie zachwycił swoim pomysłem na twórczość, czyli grupa Same Suki. Będzie także Jacek Lachowicz. Będzie także, to też jest taka mała tradycja moich spotkań ze słuchaczami, przedstawiciel zagranicznych mediów, który w zupełnie inny sposób patrzy na Katowice, na Śląsk, na tę imprezę. I to jeszcze nie są wszystkie nazwiska i wszyscy goście, którzy jutro pojawią się między 15 a 18, a to przecież tylko część antenowych atrakcji, jakie mamy dla Państwa. No dobrze, to teraz naszą tradycją, kiedy prowadzimy ofensywę z festiwalu za każdym razem, jest rozmowa właśnie z nim. Artur Rojek, witamy Cię serdecznie. Dobry wieczór, witam. Powiedz, nietypowo zacznę, powiedz, ile razy przez 20 lat, jak jesteś muzykiem, ponad 20 lat, miałeś propozycję, żeby być gdziekolwiek, czy to w szkole, czy to na jakimś ognisku zainteresowań, kółku zainteresowań nauczycielem muzyki? Ile miałem propozycji, żeby zostać nauczycielem muzyki? Tak. Żadnej. Nigdy? Nigdy. Nigdy ci się coś takiego nie zdarzyło? Nie, no może dlatego, że byłem nauczycielem WF-u. No to jak to się dzieje, że robisz taką pracę po raz kolejny i zapraszając, konstruując taki line-up, uczysz ludzi muzyki? Co jest najfajniejsze w tym wszystkim, że mam takie wrażenie, bo do nas też spływają maile po każdym festiwalu i spływa ich mnóstwo, że zespoły czy wykonawcy, którzy nie byli publiczności znani przed imprezą, po imprezie stają się na, no w tej chwili już tak możemy powiedzieć, na lata ich bohaterami muzycznymi. Cieszę się z tego bardzo. W zasadzie od początku taki przyjąłem kierunek, że ten festiwal idzie tak trochę pod prąd artystyczny. Nigdy sobie nie ułatwiałem drogi, co jest czasami przez moich współpracowników mi wypominane, na przykład ilość zespołów, którą musimy oprobić, tak brzydko mówiąc, którą musimy obsłużyć przed festiwalem i w trakcie festiwalu, to nie jest proste. W trakcie 3 dni gra tutaj 100 zespołów, w tym roku 105. No a jeżeli chodzi o znajomość, o taką ich popularność, to też to jest jakby rzecz dyskusyjna, dlatego że to jest festiwal skierowany do prawdziwych fanów. Zresztą w tym roku, w kwietniu, magazyn Time wypuścił taką listę 14 najciekawszych imprez na świecie, na której się znalazł też Off, podpisując ją, że to jest festiwal dla prawdziwych fanów muzyki. Więc jest to rzeczywiście festiwal dla ludzi, którzy się interesują muzyką, którzy chcą, nawet nie znając tych zespołów, którzy chcą przyjrzeć na ten festiwal, żeby je poznawać. I cieszę się, że robimy to po raz 9 i ci ludzie temu festiwalowi ufają, bo oni tu przyjeżdżają, nie znając wielu z tych zespołów, wyjeżdżają zakochani w wielu z nich. No i to jest jakby siła tego przedsięwzięcia. A ty? Jedna nazwa, może dwie, może trzy. Co odkryłeś? Na przykład, czy był taki wykonawca, którego trochę znałeś, trochę jeszcze nie znałeś, nie widziałeś go na scenie i nagle po Offie stwierdziłeś... To jest w ogóle możliwe, że ty, powiem brzydkie słowo, bukujesz kogoś na festiwal w ciemno. Znaczy, no w ciemno nigdy tego nie robię. Wiem zawsze, mam jakąś wiedzę na ten temat. Wielokrotnie najczęściej nie widziałem tego zespołu wcześniej na żywo, bo nie jestem w stanie jakby zobaczyć tych wszystkich zespołów na żywo wcześniej. Nie podróżuję aż tak często po festiwalach, jeżdżę na 2-3 festiwale w roku, które skupiają bardzo dużo zespołów na jednym festiwalu. Natomiast tak, zdarzyły mi się takie rzeczy. Takim zespołem na przykład był 2 lata temu Ty Segall. Ja trafiłem na ten koncert pod sam koniec, dlatego że jeden z fanów, który wyszedł i leciał na kolejny koncert, na drugą stronę, podbiegł do mnie i powiedział mi: panie Arturze, takich zespołów jak Ty Segall więcej. I zobaczyłem końcówkę. Ja wiedziałem, że to jest fajny zespół, znałem go z kilku piosenek wcześniej. Natomiast to, co się działo na koncercie, no, to było takim ciosem dużym, co spowodowało, że się zainteresowałem nimi bardziej, i konsekwencją pojawienia się Ty Segall było pojawienie się DOCs na rok później, który też był fenomenalnym występem w tamtym roku, dla wielu jednym z najlepszych na festiwalu. Myślę, że też ja też nie spodziewałem się takiego świetnego koncertu, jaki dał 3 lata temu Omar Suleiman na scenie eksperymentalnej. Wiedziałem, że to jest coś wyjątkowego, coś innego, coś, co będzie wśród innych artystów takie, jak są wszyscy odjechani, to on będzie to mega odjechany. No, mówili o nim: piękny wariat. I okazało się rzeczywiście. Albo na przykład zastępstwo Solange w tamtym roku. Kiedy Solange odwołała koncert, pomyślałem sobie, że kogo ja w ogóle znajdę, kto będzie równym zastępcą dla niej. No, ona była takim rodzynkiem trochę w tamtym roku. Miała być takim rodzynkiem, więc postanowiłem nie szukać nikogo podobnego, tylko poszukać kogoś kompletnie innego. Więc pojawił się zespół, który się nazywał Bangkok Molan International Band, grający muzykę tajską. To, co działo się wtedy pod główną sceną, tak, to zapamiętam na długo. No, ludzie oszaleli, tańce, wypuścili z siebie jakieś głęboko schowane gdzieś pokłady takiej najczystszej, takiej wręcz pierwotnej radości, wyrażonej właśnie tańcem. No i to też była rzecz, która dla mnie była jakimś odkryciem. I takich rzeczy zawsze co roku zdarza się dużo. Artur, wrócimy do rozmowy za 4 minuty, bo ja to obiecałem. Mieliśmy tutaj przy naszym radiowozie zespół Kobiety. Świetny koncert dzisiaj w związku z pierwszą płytą. Zagranie tej płyty na głównej scenie. Obiecałem, że powiedziałem Grześkowi Nawrockiemu, że być może trochę to będzie bluźnierstwo artystyczne, ale moją ukochaną płytą są Mutanty. I on się bardzo z tego ucieszył. W związku z tym obiecałem, że to zagramy. To teraz radiowozy i wracamy do rozmowy z tobą na temat Off Festiwalu. Bardzo proszę. Pieniędzy, zegarka też. blask i obejmij mnie. Pędzą konie mechaniczne, radiowozy w słońcu świat. Radiowozy, kobiety z płyty Mutanty. Radocha dla mnie, proszę Państwa, dodatkowa, dlatego że ja jako fan, wielki miłośnik płyt winylowych, teraz już będę miał, będę przytulał, będę sobie wkładał pod poduszkę egzemplarz winylowy tej płyty. Co więcej, jeśli chodzi o debiut zespołu Kobiety, to w kolorze Toffee jest wytłoczona ta płyta. Ona ma 100 sztuk i podejrzewam, że większość z nich się na festiwalu rozejdzie. Ale też rarytasik niesamowity. Też z dumą przyznam, że postawię to sobie w domu na półce z płytami winylowymi. Artur Rojek, trochę się nie zgadzam, znaczy inaczej. Jest to trochę dyskusyjne, moim zdaniem, w obliczu tego, co się dzieje w ostatnich latach w muzyce, co powiedziałeś, że to jest taki festiwal trochę pod włos, dlatego że ja się coraz częściej przekonuję po ilości ludzi, po reakcjach, po zespołach, które grają więcej. Po zespołach, nie, czy ja które... powiedziałem, że ja przyjąłem taką rolę, żeby, tak ja to tak bardziej rozumiałem, żeby iść troszeczkę pod włos i nie zapraszać nazwisk oczywistych, takich, na które wszyscy czekają, tylko zapraszać nazwiska, które jeżeli czekają, to na odkrycie. No tak, ale chociażby po ilości zespołów nowych, które powstają w Polsce fajnych, nie jakichś tam zespołów, które grają sobie i cały czas grają w tej sali prób i nigdy z niej nie wychodzą, tylko ważnych zespołów. Tak sobie myślę, Off Festival to jest taka teraz mogę tak powiedzieć o tym. Festiwal to jest dzisiaj taka impreza, na której dzisiejsza alternatywa staje się jutrzejszą popkulturą. Zgodziłbyś się z tym? No tak, zwłaszcza, że alternatywa jest jakby częścią popkultury. Myślę, że w zasadzie większość festiwali jest opartych o festiwali muzycznych, liczących się festiwali muzycznych, o których wspominacie w programie Trzeciej Polskiego Radia, jest oparty o line-up alternatywny. Więc jest to rzecz, która staje się coraz bardziej popularna. Natomiast na OFF-ie to nie jest też ta alternatywa też ma swoje różne poziomy. Ona ma, jest ta alternatywa bardziej taka hipsterska, mniej hipsterska. Mhm. Tutaj na OFF-ie się to troszeczkę miesza ze sobą. To nie jest do końca też taka najbardziej modna strona alternatywy, a jednocześnie taka, która jest bardzo ciekawa, która podkreśla wiarygodność w ogóle zjawiska muzyki alternatywnej. No i tak w takim kierunku idziemy. Myślę, że to też jest wyrazem ze strony nas, jak i też uczestników festiwalu, że tutaj odczuwa się ten duży szacunek do muzyki. Czy nisza jest jakimś wyznacznikiem twoich decyzji, jeśli chodzi o zapraszanie artystów? Czysto hipotetyczna sytuacja. Zaintrygowała cię, rozkochała wręcz w sobie muzyka zespołu, który odnosi sukces komercyjny. Jesteś w stanie przełamać się i zaprosić taki zespół na OFF? Czy uważasz, że jednak właśnie jesteś od tego kreowania rzeczy nowych, a coś odkrytego, coś pokochanego zostawiasz bardziej masowym imprezom? Nie, no nie odstrasza mnie to, że zespół, który reprezentuje dobry poziom artystyczny, osiąga sukces komercyjny. Myślę, że jeżeli to jest naprawdę silna rzecz, to nie przeszkadza mi to. Oczywiście, jeżeli mnie cały czas na to stać, bo wielokrotnie tak bywa, że zespół po prostu świetny artystycznie osiąga tak duży komercyjny sukces, na przykład Bon Iver czy The XX, którzy w ciągu kilku miesięcy eksplodują do takich poziomów, że ja po prostu jako festiwal nie mam co startować w stosunku do nich. Natomiast bardzo takim znamienitym przykładem była w ubiegłym roku Solange, która w efekcie końcowym nie zagrała, ale była artystką, która w ubiegłym roku, można powiedzieć, wokół niej zrobiło się dużo takiego komercyjnego ruchu. Płyta się jeszcze nie ukazała pełna, natomiast... Wciąż jej nie ma zresztą, rok minął. Natomiast można powiedzieć, że to jest taki przykład, o którym mówisz, że mógłbym w pewnym momencie powiedzieć, nie, to już jest przesada. Nie, dla mnie to cały czas było zjawisko. No, Artur, kiedyś, kiedy rozmawialiśmy przed festiwalem, nie wiem, która to była edycja, 6. czy 7., powiedział w wywiadzie, który z nim przeprowadzałem na antenie Trójki, kiedyś będzie taki czas, że zagrają tutaj na OFF-ie Pet Shop Boys, ale to dawne czasy. Wiesz co, nie widzę, ja w tym nie widzę, cały czas nie widzę w tym nic złego. Złego, tak. No, dla mnie ten zespół, pomimo tego, że osiągnął mega komercyjny sukces, jest to jednak zespół mega rasowy. No, taki, wiesz, w kategorii muzyki popowej, elektronicznej, no myślę, że zainspirował wielu twórców, obecnych twórców działających w szeroko rozumianej muzyce alternatywnej, tak jak OMD. I jeszcze kilka takich nazw na pewno by się znalazło. Znaczy, obiecuję ci, że gdybyś kiedykolwiek doprowadził do tego, że oni zagrają tu na przykład całą płytę Behavior, to wytapetuję sobie największą ścianę w swoim mieszkaniu okładką twojej płyty. Mojej? Na cześć, tak, na cześć. Na cześć. Dobrze. To ja pomyślę nad dokładką. Bardzo proszę. Czy, teraz to już tak na poważnie pytanie, czy te edycje o festiwalu, na których występujesz jako artysta na scenie, one są inne dla ciebie? Trudniejsze? Bardziej szczególne? Wiesz co, ja występowałem do tej pory z Leny Valentino dwa razy w 2006 i 2010 roku. I to po 6 latach od ukazania się, w 2006 po 6 latach od ukazania się płyty, kiedy wiedziałem, że ta płyta trafiła do określonej grupy ludzi i to wszystko mi się tutaj jakoś tak bardzo zgadzało. Poza tym to była taka odpowiedzialność zbiorowa, bo to jednak pomimo wszystko był zespół. Natomiast w przypadku mojego projektu to jest troszeczkę coś innego. Pomimo tego, że ta płyta szybko też trafiła do podobnej publiczności, no to odpowiedzialność tu jest troszeczkę inna. Wszystko się skupia na mnie. I miałem z tym, szczerze powiedziawszy, lekki problem. Na początku nie chciałem z tym występować, bo wydawało mi się to jakoś niekomfortowo się z tym czułem, ale, ale inne festiwale mnie do tego zainspirowały i sobie pomyślałem, no nie, no gram na openerze, gram na męskim graniu, w ogóle a na ofie mam nie grać. Sam sobie złożyłeś propozycję i się z nią zgodziłeś. No, może nie tyle, że sam, inne festiwale, ludzie, którzy gdzieś tam zaczęli się w dużych ilościach pojawiać i Jarek Szubryk, który jest naszym PR-owcem, który też mnie do tego przekonował, stary, nie bądź idiotą w ogóle, no jak masz taką okazję, to graj. No, jest akurat, płyta się nie ukazuje każdego roku, ja nie każdego roku mam coś do powiedzenia, akurat w tym mam. Więc postanowiłem, że zagram. No. No, my mieliśmy z Anną takie, takie przemyślenia po koncertach, dwóch ostatnich chociażby, które widzieliśmy na męskim graniu twoich. No przepraszam, że tak troszeczkę kolokwialnie, Rojas, dajesz czadu na tej scenie. Naprawdę. No da, 20 lat doświadczeń. Istotniejszy. Super. Artur, to też jest ukłon, ta tegoroczna edycja w stronę muzyki, która na off-festiwalu się do tej pory nie pojawiała, chociażby Jerzy Milian. Mhm. To jest, przypomnij, bo ja mogę tego dokładnie nie pamiętać, Orkiestra Warszawska? Warszawska Orkiestra Rozrywkowa. No właśnie, o co chodzi? Warszawska Orkiestra Rozrywkowa, która Songreader Becka, czyli płytę, którą Beck wydał w postaci nut. No i Warszawska Orkiestra Rozrywkowa, czyli kolektyw kolektyw Lado ABC, czyli Macio Moretti, Marcin Masecki i jeszcze wielu, wielu innych. To jest zespół, który został utworzony po to, żeby tą płytę z tych nut odegrać. Akurat złożyło się to w momencie, kiedy ta płyta ukazała się w postaci no, regularnego nośnika na świecie. Na świecie zaangażowani są w nią muzycy ze świata, a w naszym przypadku zaangażowani są w to muzycy z Polski w ramach zespołu Warszawska Orkiestra Rozrywkowa, która zagra tę płytę jutro. I to jest dokładnie ten sam tydzień, prawda? Kiedy ukazała się płyta... Tak, tak, ale to nie było zaplanowane w ogóle. Czy myślisz, że do Becka to dotrze? Co tutaj się w Polsce dzieje z jego muzyką? Myślę, że tak, no. Myślę, że jeżeli off-festiwal dociera do ludzi na świecie, to też dojdzie do Becka. No, ja też spotykam się co jakiś czas z różnymi opiniami artystów, o których bym nie pomyślał, że wiedzą o off-festiwalu, okazuje się, że znają, że wiedzą. No, ostatnio do nas napisała na przykład Rachel Goswell, że bardzo się cieszy, że zagra na tym festiwalu, bo dużo o nim fajnego słyszała, co dla mnie osobiście, fana, mega fan zespołu Slow Life, było taką wzruszającą informacją, naprawdę. No, ale... Czy Beck jest gdzieś na twojej liście marzeń? Wiesz co, Beck jest dosyć rzadko koncertującym artystą, jeżeli chodzi o Europę, rzadko się pojawia. Ja kilka razy oczywiście podchodziłem, ale to były zwykle próby nieudane. To nie jest też artysta taki, którego można zaprosić na jeden koncert. Ja nie jestem takim festiwalem, który sobie może na to pozwolić. Jeżeli kiedykolwiek Beck pojawi się w okolicach sierpnia w Europie, to ja na pewno będę o tym wiedział, więc... To ty pojawisz się w okolicach Becka wtedy. To ja się wtedy pojawię w okolicach Becka, dokładnie. Powiedz jeszcze raz to, bo ta informacja tak przemknęła nam, a ja muszę to podchwycić i muszę to wyciągnąć na światło dzienne. Magazyn Time, lista 14 najfajniejszych imprez w Europie. W świecie. Na świecie. Tak. Magazyn Time. Tak. W artykule, o festiwal na tej liście. W artykule From Poland to Portland. Pięknie. Czy to jest odpowiednia puenta, jeżeli chodzi o 5 lat organizacji off festiwalu w Katowicach, a 9 w ogóle? Wiesz co, no nie wiem. Tak, no ja się z tego bardzo cieszę. I o ile jakoś nie mam zbytniego talentu do tego, żeby jakoś strasznie się chwalić, to akurat tym się trochę chwalę, no. A powiedz, nie, to jest super, no naprawdę, no. Wiesz, takie rzeczy się zdarzają naprawdę rzadko. Festiwalowi na świecie udało się na pewno przez te 9 lat osiągnąć bardzo dużo i kurde, no. Tak sobie pomyślałem ostatnio, że powinienem być dumny, dlatego o tym mówię. A na tej liście 14 znalazłeś coś, co sobie na przykład zakreśliłeś, że dobrze byłoby to sprawdzić? Wiesz co, tam znalazły się też... Znalazło się tam kilka festiwali amerykańskich, o których niezbyt dużo wiem, 4, ale znalazły się też festiwale, które znam. Ja byłem w ubiegłym roku na dwóch bardzo fajnych festiwalach, zwłaszcza na jednym. ale mało muzycznym. Ten festiwal nazywa się Wilderness. Strasznie mi się tam podobało, ale to było takie trochę inne zjawisko, mało muzyczne. Byłem też na OIA Festival, który jest takim naszym zaprzyjaźnionym festiwalem, bo znam się z organizatorem. Festiwali na świecie fajnych jest dużo. Ja przez wiele lat myślałem, że my strasznie odstajemy od poziomu organizacji festiwali na świecie. Natomiast kiedy im częściej podróżuję, to tym częściej widzę, że wcale tak nie jest. I myślę, że te wyróżnienia, które spływają nie tylko na OOF, ale też na inne festiwale w Polsce, są naprawdę w pełni zasłużone. Jutro Artur będzie u was gościem, prawda? Czy to będzie u Piotra? Jutro czy to będzie... jest dziś. Dziś, przepraszam, to już dziś. Czy to będzie u Piotra Meca, czy u ciebie? Mam nadzieję, że przyjmiesz moje zaproszenie. Oczywiście. Bo przechowałam sobie jeszcze kilka pytań do ciebie dzisiaj po południu. Artur, no to jeszcze jedne podziękowania i gratulacje. Jako konsument bardzo mi smakowała rolada z kurczaka ze szpinakiem. Na zapleczu. Na zapleczu. Tak. No to ja polecam ci też to, co się znajduje poza zapleczem, czyli to, czym się raczą uczestnicy. Zamierzam tam zaraz pójść i to sprawdzić, bo my naprawdę też pracujemy nie tylko nad tym, nad tą kwestią artystyczną, ale też nad tą kwestią gastronomiczną. Nie zawsze tak było, bo też ten rynek ludzi, którzy dostarczają tutaj, przygotowują jedzenie dla uczestników, on się też doświadczał i kształtował wraz z popularnością festiwali w Polsce. Tego kiedyś 5, 6, 7 lat temu nie było, co jest teraz. Ale teraz jak wejdziesz tutaj w tą strefę gastronomiczną, ludzie, którzy tutaj przebywają i te kilkanaście tysięcy ludzi, które przebija się wokół tych, mają ogromny wybór. Mają i kuchnię wegańską, i wegetariańską, i kuchnię z Bliskiego Wschodu, i kuchnię azjatycką, i europejską, i śląską. Jest tutaj i francuską. Jest tutaj naprawdę bardzo duży wybór i polecam ci, podobno szałem są śledzie. Słuchaj, wow! Słuchaj, a są policzki wieprzowe? Tak a propos... Wołowe, przepraszam, policzki już dotarły tutaj, bo to jest nowy szał kulinarny. Wiesz co, ja jako ten, który od jakiegoś czasu, że tak powiem, odstawił mięso, tym elementem się nie interesowałem. Jako, że jestem fanem ryb, wymieniam ci to, czyli to te śledzie z Kopenhagi. Natomiast... O czym my w ogóle rozmawiamy? Nie, no to jest ważny element. Absolutnie. Stary, no przyjeżdżasz na festiwal, to chcesz przede wszystkim posłuchać muzyki i dobrze zjeść, no nie? Ja tak mam. Że... I w ubiegłym roku były świetne ciasta na przykład, co no. cię ominęło. Ale wiesz, słuchaj, no to na przykład... Wiesz, jaką rzeczą jest... o jakiej rzeczy myślę, kiedy zawsze przyjeżdżam do Warszawy? Żeby zjeść. Gdzie dzisiaj zjem? Gdzie? Okej. Okay. Na przykład w przyszłym roku, jeżeli on tak pracuje nad stroną kulinarną festiwalu, ciasteczka o nazwie kokon. Na przykład ktoś, kto by je jadł, przypominasz mi. Nie, oczywiście taki żart. Artur, bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. Ja uciekam o drugiej do Warszawy, ekipa zostaje trójkowa, będziemy jeszcze mieli to drugiej w nocy mnóstwo i wspominania, i grania, ale... Grubo i pięknie, i artystycznie. Naprawdę dzięki. Dziękuję bardzo. I co, smacznego? Również smacznego. Wszystkiego dobrego, dzięki. Dzięki. The No Twist. Zagrają jutro na Off Festiwalu płyta, która szalenie mi się podoba, przyznam szczerze, czyli The Devil, You and Me i utwór Gloomy Planets z tej właśnie płyty. Za 20 minut godzina pierwsza. Długo rozmawialiśmy, ale myślę, że to taka właśnie taka rozmowa typu koszula bliższa ciału właśnie z Arturem. To nawet mi się ta część o gastronomii bardzo podobała, przyznam szczerze. Mi też, tyle że zgłodniałam. Śledzie. Lubisz śledzie? Mhm. Okej. Okay. Ale ja w ogóle uwielbiam jeść, więc to łatwiej zapytać, czego nie lubię jeść, niż co lubię jeść. Czego nie lubisz jeść? Jest jedna rzecz, która powoduje, że uciekam od stołu. Ogódek zielony. To bardzo przyjemne warzywo. No to tutaj rzeczywiście, jeśli ktoś ma ochotę, nie wiem, niczym czosnek na wampira, okay, to jest mniej więcej taka reakcja. Wyczuję nawet ślad. Ogóreczka. Ogóreczka. Nawet jeśli gdzieś leżał tylko obok i to już to dla mnie. Natomiast mnie zaintrygowała, bo rzeczywiście w tym roku jeszcze nie miałam czasu, bo właściwie cały czas pracujemy. W ubiegłym pokosztowałam sobie, co dzieje się nie na zapleczu, jeśli chodzi o sprawy kulinarne w festiwalu, tylko w tej strefie dostępnej dla wszystkich uczestników i było to znakomite. Mhm. A tu zaintrygował mnie kuchnią francuską, która jest moją ulubioną, więc jutro idę tutaj właśnie jeszcze przed edycją o 15 w poszukiwaniu Fuagda? Zobaczymy, co tu się będzie działo. Teraz będę do ciebie mówił, pani Aniu, ogóreczka? Ja nie jestem... Znaczy, to jeszcze można jakoś sprzedać. Jeszcze jest małosolny, kiszony i tu już są możliwości negocjacyjne. To tylko ten podstawowy jest. Ojej. O, jakie piękne prezenty jeszcze. Panie dyrektorze, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Analogowe egzemplarze płyty składam się z ciągłych powtórzeń. Artur, bardzo dzięki. Wszystkiego dobrego, kochany. Dzięki. Ciężkie. O, to ciężka płyta, czyli dobrze będzie grała. Tak. Taka waga mniej więcej Due to the Beast, Afghan Weeks. 180. A, wywołała temat. Proszę Państwa, no powiem to. Dlaczego nie? No bo przecież o festiwal to też jest kuchnia i to też są nasze przygody tutaj różne po drodze. Dzisiaj zostałem obdarowany przez moją znakomitą koleżankę redakcyjną pięknym, analogowym egzemplarzem płyty Due to the Beast. Powiedz, że to ja, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że to ode mnie. To tak, zostałem obdarowany przez ciebie. O, przez moją redakcyjną koleżankę Annę Gacek znakomitą egzemplarzem analogowym płyty Due to the Beast zespołu Afghan Weeks. Mamy... No pięknie. Teraz się będzie słuchało muzyki właśnie z takiego nośnika. Ale super. Był 8 sierpnia 2009 roku. To jeszcze było w Mysłowicach. Na scenie głównej zagrali swoją debiutancką płytę Cool Kids of Death. Poezja jest nie dla mnie. To były zajebiście dobre chipsy, na własną sprawiedliwość chciałem powiedzieć. Chipsy przyszły. Poezja jest na siebie, bo język. Twój majtek siedzące. Powiedz, czego się boisz, na co zwykle wydajesz pieniądze. Miłosnych uniesień ciąg dalszy, Radio Miłość. Tutaj prosimy o wyjątkowo duże pogo. Można nawet skakać, wskakiwać i robić wszystkie rzeczy, złe rzeczy, które się zawsze robią na cenę. Wszystkie dziewczyny są smutne i złe? Nieprawda. Kręcimy się w kółko. Poezja jest nie dla mnie i Radio Miłość. Cool Kids of Death z płyty, którą wykonali prawie w całości na festiwalu w 2009 roku, 8 sierpnia. Dokładnie to było. Proszę Państwa, jutro Anna Gacek, audycja myśliwiecka 357 od 15 do 19. Do 18 tak naprawdę, bo my w ostatniej godzinie będziemy mieli transmisję z męskiego grania w Warszawie. Grupson zapowiada się z koncertem w całości tam właśnie. Ja cię tylko poprawię, to dziś. A, w sensie, że jutro jest nowy dzień i tak dalej, a to już dziś, czasowo to już dziś. No i później od 19 do 22. Piotr Metz, lista osobista. Zawsze, ja czasami was podsłuchuję. Jak tylko mogę, to was podsłuchuję. Tak było w ubiegłym roku w Gdańsku, kiedy ja jechałem z Katowic do Gdańska, z Katowic do Gdańska na męskie granie. Tam było z 98 stopni mniej więcej w klubie B90, w którym graliśmy koncert męskiego grania, ale był fantastyczny doping publiczności, w ogóle cudowny klimat. Jutro w Warszawie, jeżeli chodzi o męskie granie, zapowiada się naprawdę, proszę państwa, wspaniałe spotkanie, bo to będzie i męskie granie orkiestra, i będzie Molesta Evenement z Markiem Dyjakiem, będzie zespół Illusion. W pewnym sensie wciąż możemy to traktować jako powrót, ale na pewno debiut na męskim graniu. Będzie wreszcie płyta Nowe Sytuacje w całości. Muzycy zespołu Republika i Tymon Tymański i Budyń, którzy wystąpią jako wokaliści, jako ich specjalni goście. Będzie Kasia Nosowska z koncertem. Po raz pierwszy w tym roku na męskim graniu. Warto się wybrać na Fortebema, bo... bo te spotkania również i w Warszawie są szczególne, a ponieważ dziś, znaczy inaczej, 53 minuty temu skończył się 1 sierpnia, a jutro jest 2 sierpnia i to jest wciąż bliska data temu, co było wczoraj. Dzisiaj drugi. To też myślę, że akcent przynajmniej ze sceny, taki ku pamięci w związku z tym koncertem i tym spotkaniem z warszawską publicznością się pojawi, popłynie. To mogę obiecać. Zapraszam bardzo serdecznie i jeśli chodzi o festiwal, jutro Metz od 19 do 22, a Metz na scenie w festiwalu w ubiegłym roku zaprezentowali się tak. Bardzo proszę. We'll be right back. Sad Pricks i Rats. Zespół Metz w ubiegłym roku tutaj na festiwalu w Katowicach. Proszę Państwa, no to pierwsza minęła. Myślę, Anno, że jednym z przyjemniejszych akcentów, jak tak sobie przypomnę historię o festiwalu i naszego uczestnictwa dziennikarskiego w tej imprezie, jednym z przyjemniejszych akcentów była 4 lata temu rozmowa, spotkanie z Tomem Barmanem, zespołem Deus, tutaj za główną sceną. Zresztą po tej rozmowie niewiele później, już chyba w padającym deszczu, zaczęliśmy w Trójce transmitować ich koncert i to była transmisja całego występu, zresztą znakomitego. I jednocześnie się zgadzam i dociera do mnie, jak już niewiele pamiętam. No tak. To, co pamiętam, proszę wybaczyć, to, że się przy mnie przebierał. Okej. Okay. Pamiętam, że pod czymś, co miał na sobie, co już nie pamiętam, czym było, miał koszulkę zespołu The Beatles. The Beatles, tak. Tak, to na tego... to zwróciłeś uwagę w rozmowie też. Tak. To jest coś, co... Pamiętam, że chyba graliśmy z nim co najmniej w 2 dziennikarskie ognie, a nawet nie wiem, czy nie w 3, czy nie był też z nami Grzegorz Hoffman. Mhm. To pewnie sprawia, że... ponieważ on jest zajmującym rozmówcą, to jednak pewnie wyżej cenię sobie te spotkania, które miałam wielką przyjemność mieć z nim sam na sam, te wywiady, ponieważ on jest takim gadułą, że tak naprawdę wystarczy podstawić mu mikrofon, nie przeszkadzać i to są tak rozległe, jeśli chodzi o tematy, o to, czym on się interesuje, o czym potrafi właśnie tak ciekawie mówić spotkania, że kiedy jeszcze myślę sobie o tym przy całej mojej zaborczości dziennikarskiej, że mam się z nim dzielić z innymi osobami, to pewnie domyślam się, że inne spotkania z nim traktuję jako... Dlaczego robisz taką dziwną minę? Przecież mówię, że chodzi o spotkania czysto dziennikarskie. Mm-hmm. No to pewnie wyżej sobie cenię właśnie te spotkania z nim sam na sam. Ale oczywiście, no myślę, że każdy z nas może już tutaj, mimo takich trochę polowych warunków, przywołać kilka takich spotkań z muzykami, które jednak mimo tego całego zabiegania tutaj tych hałasów, czy też dźwięków, może tak ładniej o tym powiedzieć niż hałasów, dźwięków, które dobiegają z różnych scen dookoła nas, mimo wszystko dochodzi tutaj do często niezwykle wartościowej i ciekawej wymiany myśli. Jeśli już wspomniałaś Grzesia Hoffmana, to był taki wywiad, który robiliśmy w Trójkę, przeprowadzaliśmy w Trójkę, to pamiętam. W niedzielę to akurat była audycja, która miała podsumowywać festiwal, a my mieliśmy artystę przy naszym stanowisku i nie skorzystać z tego, no byłoby grzechem. Nomen omen byłoby grzechem, czyli Henry Rollins. Myślę, że Grzegorz Hoffman, o ile go znam jego gust i mniej więcej mogę się domyślać, jakie koncerty śledził dziś na festiwalu, to w najbliższym GH Plus opowie Państwu na przykład o koncercie Michaela Rotera, bo Inoi i cały krautrock to dla Grześka jest w ogóle ważna część, czy duża część tego tortu muzycznego, o którym Państwu opowiada i który lubi najbardziej. No ale to zobaczymy, co będzie się działo w GH Plus, kiedy Grzegorz będzie robił podsumowanie tegorocznej imprezy. No to teraz tak, jeśli już o Tomie Barmanie, zespole Deus, to przyznam szczerze, to przez długi czas, dopóki nie ukazał się album ostatni, to była moja ukochana płyta i taka jednostka, jeżeli chodzi o piosenkę z danego albumu, czyli Pocket Revolution, Include Me Out. Przepiękny utwór. To teraz sobie go przypomnimy. Bardzo proszę. Seen this